صفت من مصدها اسم مشتق من فعل لازم ليدل على من قام به الفعل بمعنى الثبوت وصيغتها على خلاف صيغة اسم الفاعل والمفعول وإنما تعرف بالسماء كحسن وصعب وظريف إلى آخره دائے خوش چپ اسم مفعول تو شہر صفت مشابہ تو دیکھا نا آخا بیان تو قوال تعریف تھا کو بھی اوسط آخا احکام تا ذکر کبھی نخوی لئی تا صفت المشبہ تو آخا صفت دا صفت المشبہ تو چا مشابہ ذر دا والا شوا دا سمشوا دا سمانا دے صفت مشابہ تا صفت بشابہ ذر کے گئی چی دائے مشابہ ذر دا والا شوا چاہ کرا دے سم فائل تھا پس فجیش ہے فیفرات تسمیت جمع شرکا مفرد تسمیہ جمع سی کا نا دارنگ دیا کرتا ہے مفرد تسمیہ جمع سی پا تذکیر و پا تانیر سے لکاتی تم دیشتی جد مذکر دو مانس پرشے سی پا دیشتی جد چاہ مذکر دو دے مانس پرشے آردی نیسی تشفر تھا نا نیاخا سی فتح المشبہ حاصل چی مشبہ دو دولا شوالی یہ چاہ سارا انہی دے ایسا فائل کرتا ہے نا بلے کھانا افرات تسمیت جمعیت بلے کھانا تذکیر و تانیر وغیرہ دا صفت المشبہ دا پہ اصطلاح سے چاہتا ہے لشبہ کہ اسم دا جو اسم دا دا سے اسم مشتق من فعل لازم چھ مشتق کی دیکھ فعل ہے لازمین یہ سد پر مشتق کی لیا دلہ یہ دید پر چھ دلالت روکو دا اسم علا من پیخ ذات من دے قام بحل فعل چھ قیم پیخ پیر ہے فعل وہ قیم پیخ پیر فعل بمان ثبوت مراد کھا سرا ثبوت سرا نف مراد خدوس سرا چھ بازا طریق تیسا شو لیکن داوی چی اسم دا جنس مطبع دو دا خودی پر نمشابات آگا راگا دا غیر اسم مطبع شن دا راگا دا کنا جامعیت آگا راگا دا مزدر آگا راگا دا مشتقات تا راگا دا خوشی داوی چی مشتقن من فعل مشتقن راگا ندا خس لی اول شو پدیس را اعتراض شو دی چانا دی جامعیت نا و دی چانا مزدر نا وہ چھ داویل چھ لازمین دے فیلے ہیں دا فصل سنیشو پا دے سر اعتراض شو دے غیر سنفائل دے فیل متعدین چاہنا غیر سنفائل چاہ فیلے زکر چاہ مستقی دے فیل نفاہ دے فیل لازمینہ دے چاہنا دے فیلے متعدین غیر سنفائل دے فیل متعدین لیدل علا من قام بہل فیلو دا فصل سلیس شو پا دے سر اعتراض شو دے غی اسم مفعول نا دیشا نا زکر چاہ چاہ دے پر لیا دل علا من وقعا بہل وقعا لیہل و بل پر سر اعتراض شو دیشا نا دے اسم ظرف نا زکر چاہ لیا دل علا ما وقعا فیہل سیلو و دارنگ دے اسم آلے نا تیلے زکر چاہ چاہ دے پر لیا دل علا ما وقعا بہل فعلو وقعا بہل فعلو کہنا بے دیکھا شاہ وہ دو تک یہ تکا فقط دا حضر وہ لگا دی سرکے لیا دول علا من کام بہل فعلو فقط میں دیکھا نا بے دا فقط بے دا بے تیم جا کئی دیرہ بیشی سلوران سے جن پہلے سارا بے تیرہ شی دیچانا دیکھے اس میں تفضیل دیکھے میں چیز نہیں کہنا بے دیکھا نا میں زد وہ بمعنى ثبوت مرادی چاہ سارا ثبوت سرا دا خطل خمیس شو پینزام پا دے سرا اعتراض شو دے غیر سنفائل دے فیلے لازمین غیر سنفائل دے چاہ ذکر چاہ دلات آہ مستقاوی دے غیر فیل لازمین وہ دلاتا کو علا من کاما بہل فیل خواب ملائی ثبوت سرا ملائی چاہ سرا تو دوسرا دیتا جدو سرا ٹھیک شو دامیس دا ہوں دے پدھے تعریف ہوں دے یہ اعتراض والے دی چی دا تعریف تے صفت مشابہ دا دے منقوص دا پچھا سرا پزنہ سی غیر دے سمفیل سرا پچھا سرا پزنہ سی غیر دے چھا سرا دے سمفیل سرا یعنی پی دے راستا چیسی نی سا دیکھتا چیسی نی میں چی پی مندے سا دیکھ شو پزنہ سی غیر دے سمفیل مندے نی تعریف تے مانے شو دخل دے غیر مانے شو دخل دے سرانجے آہا نکس دادا چی مثال کا دا تعلیف دے سا دیکھتا پہ چاہ دوں دے پہ توالی قون مونے چاہاں توالی قون پا پہلے کون سے حالت میں پہلے ہوا وہ ایک سے تیرا سے چھ میڑی بالکل نہیں کرا سکتے کہ بے میڑا ہے تیسرا کھانا ہمیں جاتا ہے یہ قریب تھا دیکھ کے یہ سمجھا کہ مستقبل دے پھیلے ہیں دا زمین ہے وہ رکھنا وہ دا دلات کو پیدا تو چ کہندا تیر پھیل چا طلاق ہے وہ رکھنا پتہ نہیں کدی چا کرا سپوت سرا تک چ کھاؤں گے کرا نا دا وانا رکھے گا ہے کھانا تو تا لوکا لوکا نا ہمیں جاتا ہے دارن کے دا قریب سے دے تا پیسہ پھیل میں زامیرن تے کھانا زامیرن چ تیمے دے کھانا اگے چا تے ولر چ دا وال لینا اوال ہونا سی ڈنگار یہ میرا ڈنگار سو ہے کو دے کھانا ہاں نے دا اندا تا چ ہندی دا سن پھیل ہوتا سدتا تو سدتا دتا چ دا لے دل علام کام دے پھر زمانہ سبوت کو دے کھانا وہ دا کو دروازہ دے سے چھڑے تے سن پھیل ہاں نزا خطر دا سے تو تعریف دا مانیا دخول دے کھانا دا دے پتہ دے سفر سے دے ایر دے پر جواب دادا دے کھانا چتا دے زامیرون استعمال 50 ہے پدے مانا سی دا وال ورنا سائیں ڈنگار نہیں یا دے تعالی کون استعمال پیر اسلا سی جوال ہونا ہے کمن دا عارضی دا سر کرنا اصل وضع سے تیم دی زامیرون چاہتے والا سی زامیر ایک تیولا سی جوال سیر بھی تو چاہتے سی ڈانگار سے پہلے کہنا وہ تارے کون چاہتا ہے ایسا سیتا ہے ایسا پہلے کہنا چاہ سوئے جی کم دی اول من کو خائل سے لگا تلوکا سی تکے سی پہلے کہنا لگانا ہے خسر سے کم سے در خاتے لن کہتا ہے نے خسر یہ دارا چی دا پہ اعتباد اصل گزا سارا دا چاہ دے پورا دی تو خودس ہو دے تجدد دے پورا دی لن کہتا ہے چاوال خاتے سچے گا رنگو گولا خیشی ویر آرے سے ہیں ویر خاتے سے ہیں اول کی تم دی من کو خواہی وقت سے سی تم طلاق آرے سے نظار سے سیدھے چاہ دے پورا کی تم دی بے لیا دول علا من کاما بے لفیل بے مانا خود روز سے پورا دی وہ دیکھا نا تو دا خاتی تم دی پہ استعمال دے پارے دے استعمال سنا تا پہ دے مانے سے سا جن دے استعمال ہے نانے ذاتا آوارے دے لارے کے بار نشتا کھنا دے وصیغت وہا وصیغات صفت مشابہ على خلاف صیغت اسم الفاعل والمفعول آ دو پا خلاف تیتی غیر چا دے اسم فائل ہو دے تشفا کنا دو پا خلاف دے چا دے غیر اسم فائل ہو دے اسم مفعول چیز پہلے رکھا نا خدا کی جمہور مطلب تکی پہلے رکھا نا آخا چکم دی ابن مالک سے چکم دی پہلے رکھا نا وہ بعض نیرہ چکم دی ویائی چھنا پہلے رکھا نا زمان سنتی غیر پہ اسم فائل بندہ اردیمی کنگ دے رکھا نا لکا پوسی مثال کو بدا شیر سے درکرار چکم دی شاختن عدوبن شاختن دارن کنگ دے رکھا نا او ادوبن شاہتن یا دشمن دیگه لره کیر والا چی کنی بله کنن نسبت که شاہتن فایلون با چهار سن فایل دو کنن او دا داشت سفت مشابه سر کنن چی پتے مشابه چی کنن بله کنن نمی زکر نیرا سنا داشت چی زیدی کنن بله کنن چاکو فایلون با تم دیگه خودی او دیسای چی کنن چی پتے مشابه چی کنن لکا بلا مثالی در پر رکی چی کنن بله کنن جا خام عائل اللون صاحب الوجه بله کنن ندائن دا صاحمون عائلون پھر کنا دا طول سیل سے مطلب شابا دی اور پورن لے چاہ دی اسم فائل دیتا نا کنا بے اسم جمہور دائی چیز غیر مخالف چیز غیر چانا اسم فائل لہو اور اپنے ابن مالک سے چکنے ابن مالک سے چکنے دائی چینا سمس کی غیر سے آتی چکنے پس غیر چاہ سے اسم فائل لہو تشبہ کنا دائیوی چوہ انہم اطوارا پو بیسی مائے اور بے شکا پیس اندلہ سے چکنے جاتی ہے پچا سارا پس اما سارا ہندہ کی حقی نہیں دیسر کے لیے دیکھیں باب ہے کنا دیکھیں متبر سمت مشابہ سی ہاں تو عربن اپنا گلے درشی پہ خیر کر دیتا ہے ہے کنا نام ذکر لکھا کریں گے کہ حسنین ہاں حسنا یخسنا شرفانا حسنا فہوا حسنا چیزا کسو لگا یہ دائیں دا چکنے پہ دیکھنا سبت مشابہ دو کن دے دیکھنا وہ دا چکنے دیتا عربن اپنا فعلون وزار بدر شوالا تبہ پہ دا فعلون مدوائے وصعبون ہے صعوبا يصعب صعوبة لا شرفان لا صعوبا يصعب صعوبة فهو صعب دا تبقى فعلون وزم من الرغم لا أبقى فعلون هو يخي شرفا يشعبون ودا كتن دي فعلون الله إيشانا دي خير صعوبة تترشي قلوم دي مشكو ليتر صعوبة صعوبة الأمر هم چه قلوم شو دها كور هنو دي لكنا فحصو دها كور وزريف زرفا يزرف زرافة فهو دها شرفا رجل دي پھر ہے کہا نا وہ دور سے پفائلوں میں ملانے جانا شمال نہیں دینا بیتا پفائلوں میں دے ہویا جی تشوہ کہا نا ذرا پر چاہتا ہے لشے یہ شور تھے وہ کہا نا فہوا زدی پنچے دا یہ شور دا کہا نا دهی چه وحیا کامل و عملا فیلها مطلقا به شرط اعتماد المذکور ہے دسی بوتے مشابه چه دو دا عمل کو عمل ده فیل اخپل عمل چه دو چه نا مختصر فیل لازمی نا دسا نا دو عمل کو دشا دامل ده ده فیل اخپل جسم دی مطلقا مطلقا سمانا ایسانا چکو پس منازم عزیز کده خالقی ده کار چاہی استقبال دی دو تا که سفیرت مخلوق مونده نو دو می ده خانا چه ده عمل چکن ده احب مرسوط پچا مونده پا ده مونده چه مراد خلی ده تس ایک بار بنا چکن ده مطلقن ده مانا چه مطلق ده مونده نا کف مراد خالقی کده تس ایک بار وہ کده مزید بیش تشوت خانا دعوی ده دارو اپنی خانا چه ده اکو ثبوتو پا دوام دلار بو خانا ده ثبوت دوام خدا خواهی چه پتولی مونده شوی ایده وانه چکم دی ایده دامل دی پورا آخاز مورا دی خلی دی خیز بان آنو دو شرطی لکه چی داو پا ثبوت من دیلات کنجا و ثبوت خو موز دی می ری کنا چا سایی پارا مونا شدی چی تشوه کنا مزی سایی خال سایی استقبال شایی خو بشرط اعتماد مذکور دامل دی غفل خلکو خو بشرط اعتماد مذکور سرا اعتماد همشه سایی شب چا کین دا چا پیش پیش شایش مده بیمده اعتماد دا شرط چا پیش پیش شایش بیمده بیتوی اعتماد البته یو اعتماد موصول مده دا شرط سر که ده مدهانا بیلی زکا چا پا دیمون دا کیم علی افنام داخلی جی آقا علی افنام پا مناد دا اللہ دی اللہ تین موصولین دی آقا خرفی دی سر که دی آقا پا خلاف که ایسا سنفیرس مخون نا چه پیپن دیتی مالی فنام داخل ری آسای جن دی آ موصولی دی جن دی بے ایخ احتمال موصول بن دیل سی و دا دیپن دیتی مالی فنام داخل ری دا موصولی ندی دا خرفی دی جن دی ندی پا احتمال موصول بن دی نسی ندا چکن دی آ پا سنزر شاید نو پیوش من دی احتمال سی بی آ کلی ری جن دی سی با موتادا بلکه موصوف بل دلخال بل خرس نفس بل بل دا حاصل دایت و مسائلها سمانیا تو سمانیا تاشرا و مسائل دیده یعنی صورتینا دیده سرکه صورتینا دیده چکم دی احا وطل لاستی ایده دی احتمال صورتینا تیما دی وطل لاستی چکم دی بده کانا کوئی دی صورتی تا و دی اکسام تا ہے اکسام دیده کار صورتینا بیده بده کانا کوئی دینا تدیر مسائل سارا ہو پچا سارا مسائل سارا کار دیر مبلو چی دی هر قسم مطلق سول که دراشی چی دا کسم چی دا ریسانا دا کم دا جایز دا وکا نا جایز دا نیده کنا چی جایز دا دا پا جایز چی دا خسن دا وکا آخسن دا وکا کبیخ دا تو ریسانا ای خوب مطلق پشتن ایشی چندی و دا هر آخشای چی دیخ شیخ دی خوب مطلق پشتن شیطا مسالا ہو یایی دیگه کنا چی دی مسالا پشتن خورو کا ریسانا ایخ دا سگر شیخ آر آشای چیزی مطلق سر شاید لاش پشتنا ایتا سر لاش مسالا ده نیزه که دی آکسان تاسو گا چیز دی مسالی سا تبیر اکلو انا چی دی هر کسو مطلق سر پشتنا پشتنا که دلاشی وی دکھا نا چی دا سر جایزا وکا خیره جایزا بیچی جایزا دی دا حسن دا که حسن دا وکا کبیخ دا ہے تشوا تھا نا نیزه چو مسائل این اکسان دی صفت مشابه چی دی آسمانی آتا شرات آو تل لاستی چی سرنگی وتر سے بغیر دلیل کے ان صفات ہے ویسے نا رکھ کے صفات مشابہ ہے دا خالی نہیں اما باللام یا بلا مسمل پہ چاہتا رہے پہلے فلام سارا بھی او مجرد ویسے نا او مجرد دتن انھا یا مجرد بھی لکھا نا دل فلام بغیر دل فلام نہ بھی کنا بھی ایسا نا یا بے سمجھ ایسا کر یا بغیر ہے اچھا اس روشا دلیل وہ معمول کل واحد منهما و معمول ذهال و دی خدواره کیم چه صفت مارب بلام دی یا مجرد دی معمول ذهال نا اما مضافن یا بسوی مضافی نگنا لکه چیزی مثال دیکھا لکنا حسی مثال کا چه وجهو یا حل کو یا رأسو ہو لکنا مضاف کا کنا مثال کا غیر سارا رو رہا مثال کا زیدن الخسون وجهو ہو سرکے دل خاصون وارد دلام دا کنا استعمال کلام سره دا و دا معمول مضاف ته دي یا دان کې مجرد دلام دا ته ته کنا چې رجمون خاصون وجهه ته کنا نه ابي مضافي او بالله نه یا دا معمول پچا سره دي کلام سره دي نه مضاف پچا سره دي ان ذات ویا چې زیدن ویسے کہنا حسن الوجہ ہے سر کے حسن الوجہ الوجہ مجھے سر رولا حالے پام رولا کہنا خمدینا وہ دارن کہ رجلون حسن الوجہ ہے کہنا دے کہنا او مجرد انہوں یا مجرد بھی دے دوارے نا لیچان اضافت نہ ہو دے چانا حالے پلا میں نا چین سر کہنا لکہ مثال کرا تو اچھے زیدون الحسن وجہون لانگے رجلون حسنون وجہون اچھا ادائی کی پہاڑی ستتون پس دہا شپیش تو راتی ناشول میرے تو کچھ پوز دواری کا نا وہ اسے پہاڑ سے دریج جوڑ کے جن دی دو تین چھے ہاں بگر کا نا یعنی صفت باللام اور وخلا سکے صفت باللام معمولی مضاف یا باللام یا مجرد دواری دریج شور کا نا دو را صفت سکے وخلا مجرد ہے علیہ من وخلا معمولی مضاف باللام مجرد دعا ہے سپیشل اس طرح دعوی چھو معمول کل واحد منہما منہا و معمول دے حال ہوتی دیکھ سپیشل کس میں معمول دے چھا دے حال ہوتی دیکھ سپیشل کس میں اما مرفون یا بھی مرفوی تشبہ کھانا او منصوب یا بھی ساوی جھنی منصوب بھی او مجرون یا بھی ساوی جھنی مجرور بھی تشبہ کھانا اس دا چیلی تین چھے درگا کا تین تین اٹھارہ دا چھ فضالے کا پس دا اقسام چھ دی سامانی آتا شارا دا سمرا شوش وہ اللہ سوچ تم زاتا کنو بیرے گا تا سای شوش وہ اللہ سوچ اس پر تو اللہ کھر جوڑ کے جتا ہوئی اشار جوڑ دے کے سرکی بجلا بھی اوال تا کے وخلا چا صفت دلام وخلا سرکی وخلا ہاں و معمولی مضاف وخلا سرکی وخلا اوالا کے سنسلا بیا مفرور ورا منصوب ورا مجرور ورا سرکی وخلا مثال کا زیدون الحسن وجهه وجهه وجهه تشوا دور دہا دا صفت دہا باللام دا پھر دیکھا نا وہ غادا کی کم دی مرکنا ادایا مزار صفت باللام رو رہا اور معمولی باللام رو رہا معمولی اثر ہو رہا باللام وہ دا دریو رہا مرفوم مستی کم دی اندا سے ہو رہا چھے زیدن الحسنو پھر دیکھا نا زیدن الحسنو وہ بھی دیکھا نا معمولی باللام دیکھا نا زیدن الحسن زیدن الحسن الوجہ الوجہ الوجہ مانت زیدن الحسن الوجہ زیدن الحسن الوجہ زیدن الحسن الوجہ دورے آخا میرا آخا صفت دہا سے داتی ہوں گی فاہا معمولی سر ہو رہا مجارو در واجہ وہ مرفور ہوا مصبر ہوا مجرور واجہ تشکر زیدن الحسن وجہون نا مجرد ہو رہا زیدن حسنون وجہون حسنون وجہن حسنون وجہن سیپی راشکور نپی راشکور دو لیرا سے کچا صفت مجرد کا صفت کا بیایا امامون مضافر ہو رہا پھر تھا نا وہ دا بری ورہ ہو رہا سنگے چی زیدن حسنون وجہو وجہو وجہی دریشکور کا نا وہ تو صفت مجرد ہو رہا دو لیرا معمول بلام رہا زیدن حسنون حسنون وجہ الوجہ الوجہ دو رہا معمولی مجرد ہو رہا ہے زیدن حسنون وجہون وجہن وجہن میں داخل شو دیں وہ طرح سے شروع کم سکتے ہیں میں کل دا سرکے پیس داخل کر رہی اس معنی کیوں آواز صفت پر ہوگا ورس ہوئے صفت صفت پر بیلام میں ہوگا وہ غاز سکتا تھا اما مولی سکتا فدرے کس میں شے اولا مزار پر ہوگا اما مولی یا مزار بھی یا بیلام دیا گئے مزار بھی اولا مزار پر ہوگا اولا ورس پر رہ رہی تھا نا وہ بیا مرفوع منصوب مجھول مثال دا تقریبا الخصن تشوا کنا اولا اولا سر بلا لیکن الخصن دا محولی سر مزاق مزاق سر کنا سیدان رو برو برا مصب رو برا مجدور رو برا فضائل کا سامان آتا اشارہ وہ تفصیل رہا اس سے وہ تفصیل میں تب کچھ